Tror det eller ej, men gamla Beach Boys släppte en ny skiva i fjol. Och ett par spår utav den, från den skivan, de är riktigt bra faktiskt. Det var gruppens 36:e album. Respekt får man väl säga. Albumet är gruppens första med nytt material ända sedan 92. Och det kom ut i samband med gruppens 50-årsfirande. Det är de gamla gubbarna som håller på fortfarande. Al Chardin, Mike Love eller, och Brian Wilson och Bruce Johnson. De gjorde ju en turné förra året runt hela världen och var bland annat här i Göteborg under sommaren. Kanske var det någon av er som var där då och kunde höra den här låten som blev deras största framgång på skivan. That's Why God Made the Radio. En omisskännlig Beach Boys, med det omisskännliga Beach Boys soundet. Här kommer den. Ja, innan jag fortsätter att spela låtar här så har jag ett litet meddelande. Webbradion har varit ur funktion, förmodligen på grund av stormen, men det funkar nu igen, har vi fått besked om. Och det var ju bra. Nu var det väldigt länge sedan jag spelade något med min stora idol Bob Dylan, och det ska jag göra nu. Jag tänkte i många, många år att om jag någon gång får önska en låt i radion så ska det vara I Want You med Bob Dylan. Det är ju inget originellt val, för det är ju en av hans mest spelade, men jag tycker den är fantastisk i all sin enkelhet. Den kom 66 och var med på den fantastiska Dylan-skivan Blonde on Blonde. Jag älskar Dylans texter lika mycket som jag tycker om hans musik. I den här texten nämner han ett stort antal skruvade figurer som såsom en skyldig begravningsentreprenör, the guilty undertaker, en berusad politiker, drunken politician, en sovande frälsare, sleeping saviors, spaderdam, the queen of spades, gråtande fäder, weeping fathers, och ett dansande barn med kinesisk kostym, the dancing child with a Chinese suit. Typiskt Dylan. Lyssna nu på I Want You och lyssna speciellt på munspelet och elorgen. Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, cause I don't think about it. Well, I return to the queen of spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Nu blir det lite filmmusik som omväxling. Har ni sett Smala Sussi? Ulf Malmros film Smala Sussi, det är en riktig pärla. Det är något så konstigt som en gangsterkomedi på värmländska. Och den är inspelad uppe i dalsländska Bengtsfors och vissa scener också spelats in i Billingsfors. Det handlar om en Erik, han lyfter från Stockholm hem till bruket och så får han reda på hans syster Smala Sussi har försvunnit. Och så försöker han ta reda på vad som har hänt henne. Det dröjer inte länge innan Erik befinner sig i ett virvar av lögner, penningbegär och värmländsk galenskap. Pölsa är ju en stor figur här. Många roliga repliker. Pölsa, det sätter fyra knarkare i soffa. Fyra bara. Jag har Stanley Kubrick-festival. Det ska vara fullt. En bland annat. Nu planerar man att göra en nyhetsspelning på den här filmen på engelska och den kommer troligen heta Slim Susie. Tuva Novotny, Björn Starin är med och gör härliga roller, men det gör också Kjelle Bergqvist och han gör polisen Billy Davidson, och det är han jag tänker på när jag hör den här filmmusiken. Notes About Freedom heter den. The much about to hear are properly sincere, although extracted from some diary pot hooks. Yeah? Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers, I was pleased to know. Oh! But I guess I should admit that it's written not to fit the sense of my personal outlooks. Uh-huh. It's just a very sort of... What? I said it's just a rough selection, but here we go. Okay. The first one I meet, an extraordinary neat and determined old Canadian mother. Was sure she was a bit from home now, and she wouldn't mind. She was fighting like a man when she couldn't understand that sometimes people have to bother. The word that could describe her manners is not refined. These are only notes about freedom. I wish you had the time to read them. Speaking about freedom, what's that like? Rolling a joint, go for a hike, missing a point, running a bike. Picking out his flask and telling us his mighty splendid, showing us the latest harvest of Sumatra grass. Coming from the highland, heading for the island, the crop is very much demanded. The heads are waiting there to see him. It's gonna be a mess. These are only notes about freedom. I wish you had the time to read them. Speaking about freedom, what's that like? Rolling a joint, go for a hike, missing a point, spending a bike. Better lead into a state you're missing when you're drinking wine. Looking at the sun, nothing has been done. Time to write yourself a letter. This diary will steal an hour, but you sure got time. Oh, these are only notes about freedom. I wish you had the time to read them. Speaking about freedom, what's that like? Joint, go for a hike, missing the point, grabbing a bike. Nu blir det ännu mer filmmusik, nämligen ledmotivet till Svart katt, vit katt. En fantastisk film av Emil Kusturica. En romantisk komedi som är helt skruvad. Det handlar om Balkan och någonstans nere i ett land där i Balkan. Ett land med stängda gränser så finns det gott om lyxsökande smågangstrar. Och de köper järnvägsvagnar med bensin från Bulgarien. Och gangsterkungen, han sitter där i sitt vardagsrum och citerar Humphrey Bogart och lär sig att muttra djupt och manligt mellan guldtänderna. Kort sagt, galenskapen flödar, men över alltihop vilar den starka tron på att kärleken alltid segrar. Jag var på semester i Frankrike för det är många år sedan nu, och då lyssnade vi flera kvällar i rad av en händelse då på en romsk orkester som stod i ett gathörn och spelade xylofon, bas, fiol, dragspel, blås, ja, hela köret. Och sen dess har jag varit jätteintresserad, älskat den här typen av musiken och de här tonerna från Balkan och den zigenska musiken. Nu kommer titellåten då ifrån Svart katt, vit katt, och den heter Boba Mara. Buba Mara sose nicheuel Devoa, devoa, mangavoa O akeme kamera Sa Chela, Buba Mara sose achela, Deva Deva la Charle, Buba Mara koha pochinel, Eiro malen ashunen, Echaloren kugle zurale, Buba Mara chayori, Baro grgavoj si ojili. Shujie, aye mori boiro meza. Jingiri jibu bamaro ziklie. Shujie, aye mori boiro meza. Ode orifusu i čudela Dela, dela sa čarle Buba maru vojte arese Pejro male našunen Eča oren kugle šukaren Životo si rigi špil Tradela rom ajroni Čini rigi buba maru Ciklije, čužije, ajde moli voj romeca Čiđi riđi buba maro, ciklije, čužije, ajde moli voj romeca Nu är det dags att lämna plats åt våra sponsorer här på Radio 88. Nu är det dags att beställa alla godsaker till julbordet. Sävedalens skärk har det bästa och du får provsmaka så mycket du vill. Vi har Sveriges bästa korvar, helt fritt från tillsatser, 100% rent kött och en massa goda kryddor förstås. Sävedalens skärk hittar du på Brattåkärresvägen 35 i Sävedalen. Öppet torsdagar och fredagar 10-18. Telefon 26 03 57 eller sävedalensskärk.se. Lerumsrevyn, nu fritt från slagervinnare. Köp biljetter nu till Lerumsrevyn som har premiär på 13 dagars afton. Biljetter finns att köpa på Ticknet. Roligare kan du inte ha. Skaffa biljett nu. Nu ska ni få höra att vi jultallrik torsdag fredag kommer göra. Hela december kommer ni vara. Köp även julklappar hos oss, Klara. Men Sara, ta inte allt på ring. Vadå? Jag är ju inne i ett stim. Sävedalens gårdscafé bredvid Tillus byggteam på Göteborgsvägen 85 i Sävedalen. Sävedalens gårdscafé har även öppet alla adventssöndagar. Nu är det dags att byta till vinterdäck. Gör det hos Santos. Öppet tider alla vardagar 7-18 samt lördag och söndag 10-14. Ingen tidsbeställning krävs. Santos bilverkstad hittar ni på Analysvägen 6 i Mölnlycke. Telefonnummer 031 706 89 40. Nu åker i alla fall jag upp till Santos och byter mina däck. Salon Paris. Åh, vad skönt att koppla av en stund och bli lite vackrare. Alla typer av hårvård, kroppsmassage, ansiktsbehandlingar och fotvård. Allt på ett ställe. Och det är väldigt bra priser också. Eller vad sägs om en herrklippning för 99 kronor? Eller en dryg timmas ansiktsbehandling för 420 kronor? Salon Paris, Hjalmar Brantingsgatan 17. Telefon 51 61 56. Salon Paris. Så skönt att bli lite vackrare. Ska du bygga om? Hälsa gärna på i vårt timmerhus, få inspiration och utveckla dina egna projektidéer med oss. Tryggcoach Byggkvalitet har mycket kunniga hantverkare. Det är 10% bästa, gedigna kunskaper och metoder som kombinerar både gammalt och nytt. Vi coachar dig tryggt genom hela byggprocessen, vilket förmodligen besparar dig minst 20 000. För vi har elbehörighet och vi kan till exempel både rita, mura och VVSa. Bygg tryggt med Tryggcoach Byggkvalitet som har de bästa hantverkarna och de gedignaste kunskaperna. Ring 44 0203 eller kika på tryggcoach.se. Yes! Strike igen, grabbar. Jag blir så lack. Jag har så svårt att rikta klotet rätt. Du får mig att tänka på att jag måste fixa en buckla på bilen. Jag är osäker på hur jag ska gå. Men det vet jag. Ring Göteborgs Lackcenter. De fixar repor och bucklor bäst i stan. Göteborgs Lackcenter, sa du? Jajamän, de har 49, 30, 50. En liten repa eller stor krock. De grejar allt. Göteborgs Lackcenter i Högsbo, Torslanda och Tagene. Mer info på gbglackcenter.se. Strike varje gång. Hallå där, Glenn Hysén här. Se till att din bil är i toppform. Låt ett proffs ta hand om den. Alltid Bil är en komplett serviceverkstad som servar både person- och transportbilar. Alltid Bil, de finns på Ringön, Hönö och i Tuve. Läs mer på alltidbil.se. Vill du ha två systrar på besök att titta på vardagsrum och kök? Nu redan innan jul, det vore väl kul. Vi målar, fixar med enkla ting, så tveka inte. Slå oss en pling, 26 13 30. Pling, pling. Tillus byggteam i Sävedalen. Du hittar oss på vår hemsida eller på Facebook. Vill du också annonsera här på Radio 88? Tveka inte, lyft luren och ring 0709 200 100. Alltså 0709 200 100. Nu blir det lite svenskt igen. Eller igen, det har inte varit någonting svenskt förrän nu. Och det som jag ska spela nu låter inte alls svenskt, utan det låter riktigt internationellt. Det är ett band från Växjö som heter The Moo. Och som gjorde ett par jättefina skivor i början på 2000-talet. Och de släppte bland annat en duett som heter Nostalgia Lokomotiv. Som bandet gjorde ihop med en svensk sångerska som heter Chris Lemon. Sångaren heter Niklas Stenemo och han blev senare medlem i bandet Melody Club. Och här kommer Nostalgia Lokomotiv. Fast in a room where the sun is burning dust from my past. It's a huge carnival in my chest. I didn't know anything. A carpet floor boy and a king of a land where all the small things seem so very grand. Året var 1971 och det var efter Beatles-tiden och då bildade Paul McCartney ett band som heter Wings tillsammans med bland annat sin fru Linda och Denny Lane. De gjorde några jättebra skivor och bland annat ett album som jag har spelat väldigt mycket som heter Ram. Deras största framgångar var väl Band on the Run, det albumet, och de gjorde även titellåten till Bond-filmen Live and Let Die. Jag ska spela en låt ifrån Ram. Den heter Backseat of My Car. Och faktum är att John, han ville ha med den låten redan på Beatles sista LP, men det fick han inte för John. De var ju lite, bråkade ju en hel del på slutet där, John och Paul. John, han tyckte att texten i sången var direkt kritik mot honom och Yoko Ono, så han vägrade. Men här kommer The Backseat of My Car med Wings. Mikael Wiehe lämnar ingen oberörd med sina texter. Och nu ska jag spela en låt med Hoola Bandoola. Det var ju helt fantastiska år tycker jag när man fick följa Hoola Bandoola. Och de gjorde ju många bra skivor. Mycket bra texter hela tiden också. Det är ju de låtarna från den tiden med Hoola Bandoola som jag tycker är då Mikael Wiehe var som bäst också. Den låten jag ska spela nu heter Jakten på Dalai Lama och den handlar om att söka och att man kanske hittar det man söker på ställen som man inte alls trodde att man skulle hitta någonting. lyssna på texten och naturligtvis på musiken. Här kommer Mikael Wiehe. Jag är utsänd av landets ministrar för att söka vår blivande prins. Och jag har lovat att jag inte ska komma tillbaks förrän jag kan berätta för dem var han finns. Jag fick två stycken tecken att hålla mig till när jag började resa omkring. Ett födelsemärke som såg ut som en ros och en märklig gyllene ring. La-na-na-na-na-na, la-na-na-na-na-na, la-na-na-na-na-na-na-na. Och jag började leta på finare ställen dit en prins kunde tänkas gå. Sen fortsatte jag på krogar och schapp och överallt där jag kunde komma på. Och jag sökte den gyllene ringen i varenda juvelerares bord. Och sen gick jag ut på avskrädeshögarna bland lumpor och sopor och skrot. La la la la. Stavel har sina märken, så var det inget som såg ut som en hus. Och många har ringar och smycken, och ett fåtal har mycket mer. Men att allt det som glimmar inte är guld, det har jag lärt mig av er. Som inte har någon mat, samlar koskit och silar den för att se om det finns några osmälta risbyn kvar. Och så måste också den som vill finna och inte söker för sökandets skull vara redo att leta överallt. Inte vara fördomsfull. La-na-na-na-na, la-na-na-na-na, la-na-na-na-na-na-na-na. Så nu sitter jag här på ett ungkarlshotell i en främmande, skrämmande stad. Och bland lumpor och lort, bland trasor och stank ligger mänskliga spillor på rad. Och bland dessa krokiga kroppar ska jag söka en ros och en ring. För kanske just en ibland spillorna här ska visa sig vara en prins. La la la la. tonar han ut Mikael Wiehe. Lite country på det kan väl passa så här på fredags eftermiddag. Harper Valley PTA. Det är en countrylåt som är skriven av Tom T. Hall. Och det blev ju en jättestor framgång med Genesee Riley 68. Den sålde 6 miljoner exemplar. Och hon var den första kvinnan att toppa listorna både Billboard Hot 100 och Hot Country Singles med samma låt. Det blev ingen som gjorde det förrän Dolly Parton kom med 9 to 5. Och Dolly Parton har förresten också spelat in den här låten som då heter Harper Valley PTA. Det handlar om en tonårsflicka och hennes uppförande i skolan och framförallt hennes mammas uppförande som vad de då tyckte i den här småstaden. Hon uppförde sig skandalöst och hon ansågs inte lämplig att uppfostra sin flicka. Men precis som i Son of Hickory Hollowstrump som har spelat förut så är det en mamma med stort civilkurage som träder in i handlingen. Hon stegar in på skolans styrelse Harper Valley PTA i sin alldeles för korta kjol och läser lusen av styrelsens medlemmar som det visar sig att alla de medlemmarna har mycket mer att skämmas för än vad hon har. Harper Valley PTA. It's reported you've been drinking and are running round with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. He's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwyneth Jones be told to keep her window shades off or completely down? Nu blir det lite svenskt igen och det är en sång av en av mina absoluta favoriter på västkusten. En trubadur som heter Arne Bora. Han kan jag berätta mycket om egentligen. Han kanske inte är så känd här i Partille eller i Göteborg, men ute på öarna på Öckerö och Hörne, det känner alla till honom. Det är ett riktigt, eller var ett riktigt original som gick omkring och spelade och sjöng och skrev låtar. Han är ju död sedan många år nu, men Han lever genom sina låtar och jag älskar dem. Ella på Knäppla är väl den mest kända och den har rykte om sig att vara en av Sveriges första rocklåtar. Men det är klart, det epitetet är det nog många som slåss om. Det finns en grupp som heter Kalle Storm, eller Fans, som spelar alla hans låtar. Det var Thomas Utbult, Pedda Pedersen, Martin Corneliusson, Malte Krok. Och nu är det en annan grupp med Pedda, Martin och även Bert-Ove Lundqvist, Maria Lundqvists pappa, som spelar låtarna från Arne i Bora. Här kommer en sång som heter Grundsunds Ros Blues. Det är ett litet inlägg i nedläggningen, i debatten om nedläggning av samhällen och inflyttning till stan. Arne Bora, han var ju en sväng i USA också och han tog med sig en hel del därifrån. Bland annat kan man nog känna igen intro till den här låten och man kan säga att han har knyckt lite grann i Frank Williams, tror jag. Grundsunds Ros Blues. Den ska jag nu stanna hos på Grönsens ros. Tagit sig fram av egen företagsamhet, har nu accepterat och rullar runt i ofantliga sektorns bekvämlighet. Grönsens ros, Grönsens ros, du var den jag ville stanna hos. Den jag ville stanna hos var Grönsens ros. Ja, tiden går fort och snart har det gått mina 2 timmar här mellan klockan 1 och 3 på Radio 88. Jag som pratar heter Leif Lundvall och jag hinner med en låt till innan det blir dags för reklam. Och då blir det en liten pärla, en liten Kinks-låt, gammal Kinks-låt. Ray Davies var ju en fantastisk låtskrivare. Och det är ytterligare en artist som det är väldigt lätt att känna igen på soundet. Och han var ju också ute och turnerade, så jag såg honom på Trädgården för ett par år sedan. Och den låten som jag ska spela idag heter Where Have All The Good Times Gone. Det är en tidig Kinks-låt från 1965. Här kommer den. Nu är det dags att lämna plats åt våra sponsorer här på Radio 88. Hejsan, Lotta Engberg här. I vår familj har vi två stycken golden retrievers. Och när de behöver något, ja, då åker vi alltid till Arken Zoo i Sävedalen. Det är värt en liten omväg, för där hittar vi allt vi behöver och så lite till. Och där möter Kia och hennes kunniga team med värme och kramar. Så gör som jag, handla hos Arken Zoo i Sävedalen. Ni når dem på 26 63 73 eller arkenzoo.se. Nygrillad kyckling och reben med 40 år gamla kryddor. Men Annika, inte kan man säga att kryddorna är 40 år gamla. Det är ju ett 40 år gammalt recept som vi använder. Jo, men det menar jag ju förstås. Gott är det i alla fall. Och det kommer ju kunder ända från Vårgårda för att handla. Prima Livs i Sävedalen. En ICA-butik för dig som sätter maten i centrum, vill ha butiksstyckat kött, manuell delikatess och möter en riktigt god personal. Vi har öppet varje dag 8-22, även delikatessen. Det ska vara roligt att handla! Tjänare båtfolk, kryssarklubbens västkustkrets har kursat. Nej, har kurser ska det vara. Läs rätt. Ni har inte kursat. Nej, för 17, vi har kurser. Aha, i vad då?